www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم. بھائیو اور بزرگو، انسان کے اندر اللہ تعالی نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسے ہی رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. اگر اچھے ماحول میں رہے گا تو اس کے اندر اچھی باتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اگر برے ماحول میں رہے گا تو اس میں بری باتیں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال سے امت کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ نیک آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر کی دکان. عطار، عطر بیچنے والا، جب آپ اس کی دکان پر جائیں گے تو تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مفت میں پھایا نکال کے آپ کو دے دے گا، کیونکہ عطر بیچنے والوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے پھایا لگاتے ہیں یا ویسے ہی ہاتھ پہ تھوڑا تھوڑا لگاتے ہیں، یہ بھی سونگو یہ بھی سونگو یہ بھی سونگو تاکہ کوئی تو پسند آئے. اور جب آدمی کے لگ جاتا ہے تو آدمی کو شرم آتی ہے کہ یار اس نے لگایا تو کچھ نہ کچھ تو لے لو، چلو 5-10 روپے کے صحیح ہوتا ہے یا نہیں. اور یا آدمی خود ہی کوئی عطر خرید لے، اور اگر یہ دو باتیں نہ پائی جائیں پھر بھی جب تک وہاں کھڑا رہے گا اسے خوشبو تو آتی رہے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عطر کی دکان بھی ہو اور خوشبو بھی نہ آئے. جو لوگ حج یا عمرے کو گئے ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اور سنگا بھی ہوگا کہ اگر کہیں سے عطر کی دکان کے سامنے سے بھی گزر جاؤ تو خوشبو آ جاتی ہے، اور وہاں تو وہ عود سلگائے رکھتے ہیں، اس کا دھواں اور اس خوشبودار اس کی ہوا سب مہکی رہتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ تم اگر وہاں جاؤ گے تو فائدہ کچھ نہ کچھ تو ملے گی، کوئی اچھی بات سننے میں آ جائے گی، کوئی کام کی بات کان میں پڑ جائے گی، اور نہیں تو جب تک رہو گے اللہ کی رحمت کے تو مستحق بنی رہو گے. جیسے نیک لوگوں پر رحمت برسے گی تو جو وہاں گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی برسے گی. اور فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی، کہ وہاں اگر آدمی چلا جائے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی پتنگا اڑ کر اس کے کپڑے یا بدن کو جلا دے، ممکن ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ نہ بھی ہو تو جب تک وہاں کھڑا رہے گا اس کی گرمی سے اور دھوئیں سے آدمی کا دماغ جو ہے بے چین رہے گا. فرمایا ایسے ہی بدکاروں کے ساتھ جو لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ ہر وقت خطرے میں، خدا نہ کرے اگر پکڑے گئے تو بروں کے ساتھ اگر کچھ اچھے بھی ہوں گے وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر کے ترغیب دی ہے کہ ہر آدمی کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا میل جول اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس کا رنگ ان پہ چڑھے گا. ایک مرتبہ ہمارا ایک جگہ جانا ہوا دوسرے ملک میں، تو وہاں مجلس میں دیکھا دو آدمی پگڑی باندھے ہوئے سفید کپڑے بڑے نورانی صورت وہ آ کے بیٹھے. ہم نے کھڑے ہو کے ان کا اکرام کیا، سلام کیا، مسافہ کیا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے ضرور یہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، کیونکہ بالکل عالمانہ شان تھی. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا چپکے سے کون صاحب ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ فلاں شیخ کے مرید ہیں اور بڑے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، لیکن شیخ کی صحبت میں رہنے سے کوئی دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ دکاندار ہیں، ان کا رنگ بدل گیا. تو علماء کے ساتھ کوئی رہنے سہنے لگے، آنے جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی جہاں اور نعمتوں سے نوازتے ہیں وہاں ایک نعمت یہ بھی ملتی ہے کہ بغیر مولوی کے مولوی کہلائے جانے لگتا ہے. بتائیے ہے یا نہیں ایسا؟ تو جس کے ساتھ رہو گے انہی میں شمار ہوگے. کیا نتیجہ نکلا؟ جس کے ساتھ رہو گے انہی میں شمار ہوگے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اچھی صحبت میں رہو. نماز پانچ وقت کی فرض ہے، ہے یا نہیں؟ سب پہ فرض ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بھئی اپنی اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، اتنی اتنی رکعت پڑھنی ہے اپنے حساب سے پڑھ لو. لیکن مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بتائیے کیا حکم ہے؟ اذان دی جائے مسجد میں، اعلان کیا جائے حی علی الصلاح، آؤ نماز ہونے والی ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور سب کو جمع کر کے نماز پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے. یہ سنت مؤکدہ قریب واجب کے ہیں مردوں کے لیے. دن میں پانچ وقت آدمی مسجد میں آئے گا تو مسجد میں کون لوگ ملتے ہیں بتاؤ؟ مسجد میں کون لوگ آتے ہیں؟ نمازی آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، علماء آئیں گے، طلباء آئیں گے، ان کے ساتھ ہمارا بھی وقت گزرے گا، تو ان کی صحبت نصیب ہوگی یا نہیں؟ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہر مسجد میں فرشتوں کا مجمع رہتا ہے، اور فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے شر کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ 100% نیک ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ سو فیصد نیک ہیں. اور جب فرشتوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا تو فرشتوں والی نیکی کا کچھ رنگ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے گھر سے وضو کر کے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے برائی مٹتی ہے, اور جب مسجد میں آ جاتا ہے اور باوضو بیٹھتا ہے اور کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا یہاں کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اللہ اسے معاف کر دے, اس پہ مہربانی کرے. فرشتوں کی دعا مفت میں ملے گی, جو تسبیح پڑھو وہ تو الگ رہی اور یہ دعا مفت میں. اور فرمایا کہ جب امام ولزالین کہے تو تم آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے سب پچھلے گناہ معاف. تو ہر نماز میں جہری نماز میں آدمی سنتا ہے کہ نہیں ولزالین آمین کہو, تو جتنے فرشتے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی آمین کہا, تمہاری آمین ان کے ساتھ ملی, نام اعمال سے سب گناہ صاف. غفر له ما تقدم من ذنبی, کتنی بڑی نعمت, فرشتوں کا ساتھ مل رہا ہے. ایک بزرگ گزرے محمد ابن سلمہ, نماز کے بڑے پابند, جماعت کے پابند, سالوں کوئی تکبیر اولی نہیں چھٹی, سالوں. ایک دن چھٹ گئی, جماعت کی نماز چھٹ گئی, کسی خاص کام میں رہ گئے. بڑا افسوس ہوا, تو انہوں نے تنہائی میں اس ایک نماز کے بجائے 27 نمازیں پڑھ لی. کہ میاں 27 گنا ثواب ہے لہذا ایسا کر لو, حالانکہ ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. کبھی آپ بھی کرنا شروع کر لو, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے کام چل جاتا ہے, فرض کئی مرتبہ نہیں پڑھی جاتی, مگر انہوں نے شوق میں پڑھ لی. رات میں خواب دیکھا, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میاں 27 مرتبہ تو پڑھ لی اور وہ فرشتوں کے آمین کا کیا ہوگا, وہ تو گئے, وہ تو گئے, وہ تو جب جماعت ہو رہی تھی جب تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ جماعت کا جو اصل مسجد کی جماعت کا ثواب ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوتا, وہ تو گیا. تو جس کو قدر ہوگی وہی آئے گا. تو اچھی صحبت کے لیے اللہ تعالی نے انتظام کیا ہے کہ بھائی دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آؤ تاکہ اچھی صحبت تمہیں ملے. یہاں آؤ گے کچھ کان میں بات پڑے گی, اچھے لوگوں کے ساتھ مذاکرہ ہوگا, کچھ دین کی قدر دل میں پیدا ہوگی, تو اس سے تمہارے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہو. اکیلا آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اکتا جاتا ہے, تھکن ہو جاتی ہے, لیکن اگر کئی لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کے لیے کیا بنتا ہے, سہارا بنتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے اچھے لوگوں سے رابطہ رکھے اور برے لوگوں سے بچے, بدکاروں سے بچے, حرام کاروں سے بچے, جواریوں سے بچے, سٹاریوں سے بچے, شرابیوں سے بچے. اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو بالکل بچے ہیں, ہم تو ایسوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں. مگر سن لو, پہلے زمانے میں جواری الگ, سٹاری الگ, شرابی الگ, بدکار الگ, ان کی مجلسیں الگ لگتی تھیں. اب یہ ساری مجلسیں اس میں آ گئیں. اس انٹرنیٹ میں آ گئیں اب سب, اب گھر بیٹھے آدمی شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہے, گھر بیٹھے بدکاروں کے ساتھ بیٹھا ہے. جتنی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں سب کے اندر شراب ہے, سب کے اندر جوا ہے, سٹا ہے, حرام ہے, بدکاریاں ہیں. تو ان کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. اور جو دل کے اندر ظلمت اور تاریکی آتی ہے حقیقی مجلس میں بیٹھنے میں, اس سے زیادہ خطرہ اس کے اندر ہے. اور جو ان چیزوں میں لگ جائے گا اور پڑ جائے گا اس کا دین و ایمان کبھی بھی اعلیٰ درجے پہ نہیں رہ سکتا, اس میں نقص آ جائے گا, اس کے دل میں اندھیرا پیدا ہو جائے گا, نور ایمانی میں کمی آ جائے گی, خیر کی طرف رغبت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. کیونکہ یہ غلط غلط صحبت ہے جو شیطان نے آج گھر گھر پہنچا دی. اس لیے میرے بھائیوں سب کو ڈرنا ہے اللہ سے. خاص کر نوجوان دوستوں سے میں عرض کروں گا کہ ایسی باتوں سے ضرور اپنے کو بچاؤ, اپنی جوانی سلامت رکھو, اپنے ایمان کی قدر کرو, سچے لوگوں کے ساتھ رہو سو, ان کے ساتھ وقت گزارو تاکہ اللہ کے عذاب سے اور پکڑ سے حفاظت ہو سکے. اسی بات کو قرآن میں اس آیت میں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو. سچے کون ہیں؟ جو کامل اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم ارادہ کریں انشاءاللہ ایسی برائیوں سے بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے, اچھے لوگوں سے ربط ضبط رکھیں گے, اچھے لوگوں سے تعلق رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of